בשכונה כולם אומרים זה לא נורמלי. אני שחורת דלדל כהת עיניים, אבל תינוק בלונדיני לי נולד לפני יומיים. זה לא מובן לי, זה איך דווקא לי יוצא, סתם חייל בהיר וזר שהגיע אל הכפר ועצר בו ליומיים, שעתיים ונגמר. שכנות אומרות לי את לא היחידה, הגדוד עצר לרגע והכפיל את הילודה. צייני בבקשה את שם האב, דרכון אמריקאי יש לבנך לכל חייו. כן, זה נפלא, אך זה לא כל כך יוצא לי את שמו הוא לא אמר, סתם חייל בהיר וזר שעצר פה ליומיים, שעתיים ונגמר. חייל שפה עצר, סתם בלונדיני כחול עיניים, שעתיים ונגמר. טוב נפטרנו מש, הילדון כל כך מתוק, אין דרכון ואין גם אבא, אך יש יופי של תינוק.